Εδώ Ελληνοφρένεια και σήμερα δεν ακούτε την Κάτια Μακρύ από Δευτέρα. Θα είναι εδώ στον Real FM γιατί βρέθηκε στις Βρυξέλλες για επαγγελματικό καθήκον. Το λειτουργήμα αυτά επιβάλλει και επιτάσσει και λόγω της χθεσινής απεργίας των δημοσίων και των ελεγκτών δεν ήρθε χθες γιατί θεωρητικώς θα ήταν εδώ αυτή την ώρα. Και έτσι λοιπόν κλείνει αυτή η εβδομάδα με εμάς δύο ώρο η Ελληνοφρένεια. Και τώρα μέχρι τη μία και από τη μία κανονική Ελληνοφρένεια όπως τη γνωρίζουμε της Παρασκευής με παραγγελιές, λαό και όλα τα παλαβά που συμβαίνουν όχι μόνο στον τόπο μας και γύρω τριγύρω. Βέβαια τα περισσότερα παλαβά συμβαίνουν στον τόπο μας, το έχετε καταλάβει. Χτες δεν είχατε ενημέρωση, όχι ότι τις άλλες μέρες που λειτουργούν τα κανάλια έχετε ενημέρωση, αλλά χτες δεν είχαμε και τυπικά ενημέρωση, κλειστά όλα, μουσική πολύ και άλλα ακροάματα που είχαμε στην διάθεσή μας να επιλέξουμε. Τα παλαβά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο είναι πάρα πολλά, όσα γίνονται στο Χίλτον και εκτός Χίλτον. Αξιολόγηση η οποία κλείνει στις 22 του μήνα και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για να τελειώσει το μνημόνιο και τον Ιούνιο να έχουμε την έκρηξη οικονομίας όπως μας έχει πει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και βεβαίως το προσφυγικό σε διάφορες περιοχές της χώρας, στο λιμάνι, στην Ιδωμένη, στα νησιά, σε όλη τη γραμμή εξαιτίας των κλειστών συνόρων από την Ευρώπη, να μην το ξεχνάμε αυτό, αλλά και των όσων η κυβέρνηση με τον τρόπο που τον όσων κάνει και κυρίως με τον τρόπο που τα κάνει. Την επόμενη εβδομάδα θα έρθει στην Ελλάδα, στη Μυτιλίνη ή στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ο Πάπας και ο Πατριάρχης και θα είναι και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Για αυτήν την πρωτότυπη και ιδιαίτερη επίσκεψη και συνάντηση θα μιλήσουμε τώρα με έναν συνάδελφο που τα ξέρει πολύ καλά αυτά τα θέματα, το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Είναι ο Νίκος Παπαχρίστου, γράφει και στο AMEN.gr, ένα site σχετικό και βρίσκεται χρόνια στην Ρώμη, οπότε βρίσκεται κοντά και στις αντιλήψεις λογικές του Βατικανού. Νίκο, καλώ σε βρήκαμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την αιώνια πόλη. Την αιώνια πόλη. Για πες μας, έρχεται πότε ακριβώς ο Πάπας, έχει κλειστεί το ραντεβού, είναι σίγουρο έτσι? Ναι. Το Σάββατο 16 του μηνός. Η αρχική πληροφορία από την Αθήνα ανέφερε ότι θα ήταν Παρασκευή. Ωστόσο όμως να υπενθυμίσουμε, παρότι δεν έχει γίνει κανένας επίσημος σχολιασμός για την επιλογή της ημέρας. Χθες υπήρξε η επίσημη ανακοίνωση από το Βατικανό που έλεγε ότι ο Πάπας θα επισκεφθεί την Ελλάδα κατόπιν προσκλήσεως στην Λέσβο. Κατόπιν την Λέσβο και τα σημεία όπου συγκεντρώνονται οι πρόσφυγες κατόπιν προσκλήσεως του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ωστόσο φαίνεται ότι η Παρασκευή, ως και η μέρα προσευχής για τους μουσουλμάνους, ήταν η μέρα που τελικά δεν επελέγει για να γίνει αυτή η επίσκεψη. Θα έρθει. Ως καλύτερη, φάνηκε να είναι το Σάββατο. Το Σάββατο. Θα έρθει ο Πάπας, θα έρθει και ο Πατριάρχης. Θα έρθει και ο Πατριάρχης, ο οποίος και τον προσκάλεσε. Και θα πρέπει να πούμε ότι είναι η δεύτερη επίσκεψη Πάπα στην Ελλάδα, ο Λιγόρη η συγκεκριμένη, το ερχόμενο Σάββατο, 16 του μηνός. Η πρώτη ήταν το 2001 όταν ήρθε ο Πάπας Ιωάννης Παύλος. Ο δεύτερος επισκέφθηκε τότε την Αθήνα στα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Αυτή τη φορά στα βήματα των προσφύγων, ο Πάπας Φραγκίσκος, και θα λέγαμε ότι κάνει και μια νοητή γέφυρα, αφού πριν από τρία χρόνια, μετά την εκλογή του στον Παπικό Θρόνο, το πρώτο του ταξίδι ήταν στη Νότια Ιταλία, στη Λαπεντούζα, σε έναν τόπο όπου και εκεί αποτελεί χώρο υποδοχής προσφύγων και με εκείνο τον τρόπο θέλησε ο Πάπας να σημαδέψει, αν θέλετε, την παποσύνη του, το ενδιαφέρον του για τους πρόσφυγες και το ενδιαφέρον του για τον κάθε πάσχοντα άνθρωπο. Έτσι λοιπόν τώρα θα βρεθεί στην Ελλάδα, θα βρεθεί στη Λέσβο, ακριβώς στο πλαίσιο θα λέγαμε αυτών των πρωτοβουλειών που λαμβάνει και ο ίδιος για να ευαισθητοποιήσει και την κοινή γνώμη εδώ στην Ιταλία και σε όλο τον κόσμο, προσκεκλημένος του Ελληνικού Πατριάρχου. Δύο ηγέτες της χριστιανοσύνης τα τελευταία χρόνια έχουν πυκνώσει τις παρεμβάσεις τους για το θέμα του προσφυγικού και το θέμα της ανάγκης ευαισθητοποίησης παγκόσμιας κοινής γνώμης για το τέλος του πολέμου και την επικράτηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Νομίζω Αθηνών Ιερώνυμος. Το θέμα συζητήθηκε και την αρχές εβδομάδας στη διαρκή Ιερά Σύνοδο και βεβαίως από πλευράς πολιτείας ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός θα υποδεχθούν θα είναι όλοι. Τον Πάπα θα αγγίσκω. Θα είναι όλοι, θα είναι όλοι. Οπότε τα φώτα το άλλο Σάββατο εκεί. Να σε ρωτήσω, θα γίνει και αν διάβασα καλά μνημόσυνο για τους νεκρούς μουσουλμάνους στο νησί. Όπως έκανε ο Πάπας στην Λαφεντούζα που έκανε μια προσευχή για όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να περάσουν το θαλάσσιο πέρασμα και να φτάσουν στην Λαφεντούζα, κάτι αντίστοιχο θα γίνει, όπου αναμένεται βεβαίως να προσευχηθούν ο Πάπας, ο Εκουμενικός Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να περάσουν το Αιγαίο, να φτάσουν στα ελληνικά νησιά και από εκεί να ακολουθήσουν τον δρόμο της φυγής προς την Ευρώπη. Το λέω αυτό επειδή... Δεν νομίζω να έχει έναν χαρακτήρα πάντως του μνημοσύνου. Θα σου πω γιατί δεν έχει σημασία να θα είναι μνημοσύνη η προσευχή. Ίσως να είναι μια σιωπηλή προσευχή. Ναι. Το θέμα είναι αυτό, γιατί εκεί ήθελα να το πάω, ότι είναι μια ενέργεια, αυτή μια εικόνα, είτε είναι προσευχή, μνημόσυνο, οτιδήποτε, θέλοντας να δείξει και να χτυπήσει και τη σύγχρονη τρομοκρατία με κάποιο τρόπο, ότι οι ηγέτες του χριστιανισμού προσεύχονται για τους νεκρούς μουσουλμάνους. Νομίζω αυτή είναι και ο υψηλός επικοινωνιακός συμβολισμός. Νομίζω, Θήμιο, ότι θα πρέπει να το δούμε και στο γενικότερο πλαίσιο, ότι η τρομοκρατία, η φτώχεια, η αδικία, η επιπτώση οικονομικής κρίσης δεν χωρίζουν τους ανθρώπους, ούτε απευθύνονται μόνο σε Ρωμακαθολικούς ή Ορθοδόξους, ούτε μόνο σε χριστιανούς και πιστούς άλλων θρησκειών. Θύματα είναι ο άνθρωπος και με αυτή την έννοια στο επίκεντρο της σκέψης, της προσευχής και της, αν θέλετε, και σε ό,τι θέλει να σηματοδοτήσει και να νοηματοδοτήσει αυτή η επίσκεψη που θα γίνει των ηγετών της Χριστιανοσύνης στη Λέζο, που για αυτές τις 5-6 ώρες θα γίνει το επίκεντρο, αλλά να αντιληφθούμε ότι και πριν και μετά τα φώτα της δημοσιότητας θα στραφούν στην Ελλάδα, θα στραφούν στη Λέσβο, στο προσφυγικό πρόβλημα και σε όλες τις γενικότερες επιπτώσεις αυτής της κρίσης, είτε είναι η οικονομική, είτε είναι η κρίση στη Μέση Ανατολή, η τρομοκρατία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα που θα φτάσει παντού, όχι μόνο στους ισχυρούς της γης που κατά κύριο λόγο απευθύνεται, αλλά και σε κάθε άνθρωπο καλής θέλησης που μπορεί να παρέμβει, που μπορεί να βοηθήσει, που μπορεί να αναδείξει και να δώσει μία λύση με τη δική του παρέμβαση στο πρόβλημα αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Στην Ιταλία, επειδή ζεις εκεί κάθε μέρα, στην Ιταλία έχουμε ροές προσφυγικές από τον Νότο? Βεβαίως, δεν έχουμε σταματήσει, ίσως έχουν μειωθεί. Ίσως δεν είναι τόσο έντονες όσο είναι στην Ελλάδα, αλλά και εδώ υπάρχει μια σταθερή ροή προσφύγων από τη Βόρεια Αφρική, που είτε είναι άνθρωποι που έχουν καταλήξει εκεί και περάσει από την Μέση Ανατολή, είτε είναι μετανάστες, πρόσφυγες που έρχονται από άλλες περιοχές που είναι σε κρίση στην Αφρικανική Ήπειρο. Υπάρχει μια σταθερή ροή. Βέβαια, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτό που έχει συμβεί τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα δεν παρατηρείται σε τόσο ένταση στην Ιταλία. Αλλά υπάρχει, και γι' αυτό κιόλας το πρώτο ταξίδι του Πάπα ήταν στη Λαπεντούζα, ακριβώς γιατί και εδώ υπάρχει μια συνεχή ροή προσφύγων στην χώρα. Με σκοπό βεβαίως να περάσουν από την Ιταλία και να κατευθυνθούν προς το βορρά. Γερμανία και τα υπόλοιπα. Το τι γίνεται στα ελληνικά νησιά είναι θέμα καθημερινό στα δελτία της Ιταλίας. Βεβαίως, και χθες το βράδυ σε όλα τα δελτία ειδήσεων υπάρχουν καθημερινά ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις από την Ελλάδα για το τι γίνεται, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, για το κλείσιμο της Βαλκανικής Οδού, για τον εγκλωβισμό τους σε διάφορα σημεία. Η Δομένη είναι ένα συχνή αναφορά στην επικαιρότητα εδώ στην Ιταλία, αλλά και το τι συμβαίνει στα νησιά. Θα λέγαμε ότι η είδηση της επισκέψεως του Πάπα και της συναντήσεώς του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών αρχικά εκνηδίασε πολλούς. Ωστόσο όμως αυτό που σχολιάστηκε εδώ είναι στο πλαίσιο και της αντιμετώπισης που ο ίδιος ο Πάπας, που σε πολλά πράγματα διαφέρει από προκατόχους του με την αμεσότητα που έχει στο να ανταποκρίνεται σε τέτοιες πρωτοβουλίες, κατανόησαν όλοι την αποδοχή και την θέλησή του ο ίδιος να συμπράξει στην την αποστολή αυτού του κοινού μηνύματος προς όλο τον κόσμο, μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη που τον προσκάλεσε και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο. Μάλιστα. Οπότε το άλλο Σάββατο η Μυτιλίνη, για άλλη μια φορά, πιο λαμπερή αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά θα γίνει το επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης, μια επικοινωνιακή εικόνα πολύ υψηλού επίπεδου. Θα κάνει το γύρο, θα προβληματίσει, θα δημιουργήσει τα ερωτήματα, τις συζητήσεις που πρέπει να δημιουργηθούν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από όμως την και Έλα. Το ουσιαστικό της χαρακτήρα. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Της χαρακτήρα, έτσι. Να μην ξεχνάμε ότι πέρα από την επικοινωνιακή διάσταση, φαίνεται και ένα μήνυμα συνεργασίας όλων με σκοπό την βοήθεια των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη. Ναι, έχει και τις δύο διαστάσεις. Απλά από τώρα, σιγά-σιγά και την επόμενη εβδομάδα, θα αρχίσει να φορτώνει η επικοινωνιακή, γιατί είναι η εποχή της επικοινωνίας. Κανάλια τα ξέρεις πολύ καλά, τα έχεις σπουδάσει, τα υπηρετείς. Τα βλέπουμε καθημερινά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο συνάδελφος Νίκος Παπαχρήστου από την Ρώμη, μένει εκεί τα τελευταία χρόνια. Εδώ όσο ήταν, παρακολουθούσε το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ και από εκεί βεβαίως, γιατί γράφει και στο site Amen.gr. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Έτσι λοιπόν, καλημέρα. Την άλλη εβδομάδα, όλη τη βδομάδα, σε αυτό το τέμπο και σε αυτό το ρυθμό, θα χτυπάνε οι επικοινωνιακές καμπάνες. Εδώ είναι κατά κάποιο τρόπο ελληνοφρένεια, να το πει κανείς. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα γράφοντας, αν θέλετε, τα μέσω SMS. Real και no, το μηνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Θα ακούσουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είναι εδώ και ο Αποστόλης να συζητήσουμε λίγο τα της ΕΣΥΕΑ, τα των διαγραφών και άλλα φλέγοντα τέτοιου τύπου θέματα. Και ενώ την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τα του Πάπα και όλα τα υπόλοιπα, αν θες να πας στην Μυτιλίνη ή Λέσβο να τον συναντήσεις. Λέω να πάω Λέσβο, μου αρέσει καλύτερα η Λέσβος. Το έχω καταλάβει. Η Μυτιλίνη δεν. Ξέρεις τι γίνεται τώρα στο Ζάπιο. Άστα, τα του Πάπα θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ξέρεις τι γίνεται τώρα στο Ζάπιο. Έχουν κλείσει δρόμοι, ναι, και μια δεξίωση. Τι έχει γίνει. Ναι, τι δεξίωση όμως. Των Κόσκων, δεν είναι. Μπράβο, οι Κόσκοι υπογράφουν. Σε πούλημα. Όχι, οι Κόσκοι. Θα το πει κομψά. Το λιμάνι. Τι δεν το δώσαμε, το πουλήσαμε. Ο Τσίπρας, ο Δρίτσας. Πού το πουλήσαμε? Στους Κόσκους. Το ξεπουλήσαμε, τι λέω εγώ άλλο. Μα τίποτα, μια επένδυση δεν μπορεί ωραία. Να είναι ξεπούλημα. Γιατί δεν πας στην είδηση? Γιατί δεν είναι πρώτη είδηση η παραίτηση του Δρίτσα? Δεν καταλαβαίνω γιατί λες τα άλλα. Γιατί παραιτήθηκε ο Δρίτσας. Είπαμε να λέμε ψέματα αλλά και τέτοια. Παιδί μου δεν είπες ότι δώσαμε στην Κόσκο, άρα παραιτήθηκε ο Δρίτσας. Έτσι είχε πει. Έτσι είχε πει. Εντάξει, παιδί μου. Τώρα. Να θυμηθούμε όμως τι είχε πει ο Δρίτσας. Και είναι άμεσο αυτό. Τώρα γίνεται. Τρέχει, κύριε Δρίτσα. Τρέχει η ιδιωτικοποίηση το 67% των μετοχών του ΟΛΚ. Και εδώ δεν είναι θέμα να παζαρεύσουμε 51 ή 67. Το 67 είναι απόλυτη μονοπόλιο, αλλά και το 33% μειοψηφικό πακέτο να έχει ένα ιδιωτικό μονοπόλιο. Μπλοκάρει. Έχει δικαιώματα καθοριστικά. Επομένως, δημόσιο λιμάνι. Αλλά αυτό σημαίνει εναντίον στην κυβέρνηση. Απόλυτη. Αυτά τα λέγε την προηγούμενη κυβέρνηση. Που ήθελε να δώσει το 67%, δεν τα κατάφερε ο Σαμαράς. Ναι. Και το έκανε ο Τσίπρας με το Δρίτσα όμως υπουργό. Που είναι το απόλυτο μονοπόλιο και είναι ό,τι πιο κακό, όπως ακούσαμε να λέει ο κύριος Δρίτσας. Και τώρα είναι στην τελετή. Μα είναι... Υπογράφει και καμαρώνει και κρατάει το ποτήρι με τη χαρτοπετσέτα και περιφέρεται και αυτός μεταξύ των επενδυτών. Και σαμπάνια ρε. Τι ωραία που ξεπουλήσαμε ένα λιμάνι. Ενώ λέγαμε δεν θα το ξεπουλήσαμε και είχαμε πει στα ζώα από κάτω: ψηφίστε μας για να μην το ξεπουλήσουμε. Αλλά ήρθαμε για να το ξεπουλήσουμε εμείς. Γιατί ζώα είναι όποιος πίστεψε αυτό. Τι είναι. Ναι. Όλο και κάποιος θα το πίστεψε, ναι, τέλος πάντων. Όλο και κάποιος. Συμβολισμό. Όλο και εγώ κάποιος, το συμβολισμό κρατώ. Κάτι τέτοια ήταν τα επιχειρήματα τα βασικά. Και όταν λέγαμε δεν πρόκειται να τα κάνει όλα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση, έλεγαν ότι θα γίνουν γιατί το έχουν πει οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι βουλευτές και όλοι οι υπόλοιποι. Και βλέπω και μια δήλωση τώρα του Δρίτσα. Λέει το λιμάνι δεν μπορεί να γίνει τόπος μόνιμης διαμονής. Ναι, γιατί το έχουμε ξεπουλήσει τώρα. Δεν γίνεται. Δεν είναι δημόσιο, παιδιά. Δεν αφήνει Κόσκο. Κάνει ταυτόχρονα. Μα τους μεταφέρει για να μην φαίνονται. Τουλάχιστον έχει καλές συνθήκες εργασίας η Κόσκο. Και άλλη, να το ναι, πούμε ναι, και αυτό. Τουλάχιστον επενδύσει άλλες 10. Άλλες 10. Καλή μισθή. Δεν είναι. Εντάξει. Το 12ωρο είναι λίγο πια. Μα τι, ποιο 12ωρο. Μετά από 500 λιγότερες ώρες. Και αν δεν πήγε σπίτι, τι να κάνει. Γύρισε το μεσημέρι, να βλέπει ότι τηλεόραση και την Δηλαδή, δεν είσαι ο Καρανίκας. Ο Καρανίκας να δει Μενεγάκη. Εσύ τι θα δεις? Πώς θα περάσουν οι ώρες. Γι' αυτό κάτσε 15 ώρες στο λιμάνι με μισθό τριών ωρών. Και εμένα μου αρέσει η Μενεγάκη. Μπορώ να βρεθώ δίπλα στο Τσίπρα αύριο μεθαύριο, δεν ξέρεις. Αυτό είναι το κριτήριο. Μ' αρέσει η Μενεγάκη. Το κριτήριο. Έχω πάει και στη Μενεγάκη 3-4 φορές καλεσμένος. Sorry κιόλας. Εξαγγελιαστεί και με τον Τσίπρα, εσένα που σε θυμάμαι. Οπότε. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Οπότε αυτό κάνει πολλά με τον Τσίπρα. Διεκδικείς το στρατηγικό σχεδιασμό. Συγγνώμη, γιατί ο Καρανίκας. Σωστό. Έχουμε άλλη μια δήλωση παλιά του Δρίτσα να αντιθυμηθούμε. Έχουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα με το λιμάνι. Τι πιστεύετε δηλαδή, ποια είναι η αδυναμία? Το πράγμα που έχουμε πια σε θέση να εξαγγείλουμε είναι ότι ο δημόσιος χαρακτήρας του λιμανιού διασώζεται. Παραμένει και η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ σταματά εδώ. Μπράβο! Εκεί. Όταν το είπε αυτό. Σταματάει εκεί η ιδιωτικοποίηση όταν το είπε. Η μουσική του Καραγκιόζη γιατί ακούγονταν από κάτω. Μπήκε μόνο του. Μα και νομίζω. Για άλλου του μοντάζ. Δεν βρέθηκε καλύτερο τραγούδι από αυτό του Καραγκιόζη για να ταιριάξει με τον, τα όσα έλεγε παλιά και τα όσα κάνει τώρα ο κύριος Δρίτσας. Όπως πάντα αυτή η μουσική μπαίνει σε τέτοιου τύπου πολιτικούς. Είτε είναι από τη δεξιά, είτε είναι από την αριστερά. Mm. Από την αριστερά δύο φορές παραπάνω και με ένταση μεγαλύτερη. Γιατί όταν λέγανε κάτι και μετά κάνει το ακριβώς αντίθετο, στην παρέα μας αυτόν τον λέμε απατεώνα, τον λέμε έχουμε 15 χαρακτηρισμούς και δεν τον κάνουμε ξανά παρέα. Εδώ βγαίνουν και ξαναβγαίνουν και βγαίνουν και από πάνω και όποιος τον κατηγορήσει σου τη βγαίνει και σου λέει διάφορα ότι είστε υπερβολικοί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνετε. Καλά, σε μια παλιότερη επίσκεψη εδώ των Κοσκίων, στελεχών της Κόσκου, ρε παιδί μου, τα λέμε με διάφορους τα τρόπους. Τα Κόκκος είναι άλλα από τα Κόσκος. Τα Κόκκος είναι άλλα, είναι του Τσακαλώ. Τα Κόσκος είναι αυτά εδώ. Ο Τσίπρας τότε είχε πει το περίφημο ότι θα σώσουμε και την Κίνα. Αποδίδουμε στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σημασία στις υφιστάμενες κινέζικες επενδύσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της σημαντικής δραστηριοποίησης της Κόσκος στο λιμάνι του Πειραιά. Η Ελλάδα θα αποτελεί πάντα στήριγμα για τον κινέζικο λαό όταν το έχει ανάγκη. Αυτό το τελευταίο ήταν όλα τα λεφτά. Ότι η Ελλάδα θα αποτελεί στήριγμα για τον κινέζικο λαό, ένα τρεις, πληθυσμός, 10 εκατομμύρια, 11 εμείς, στο χάλι που είμαστε εμείς, για τον κινέζικο λαό, όταν το έχει ανάγκη. Εντάξει τώρα, ο κινέζικος λαός. Και ένα πατάκι στήριγμα είναι. Είσαι εσύ ο κινέζικος λαός. Δηλαδή είναι ένα τραπέζι, είναι στήριγμα είναι. Έχει 10 πόδια, ας πούμε, αυτό που βάζουμε από το τραπέζι βάζει να το μην τσοχάκι. Κουνάει, μπράβο. Ναι, ένα τσοχάκι μπορεί να είμαστε. Είσαι εσύ ο κινέζικος λαός και έχεις ανάγκη. Καλά τώρα, συγγνώμη. Ναι. Ο κινέζικος λαός είναι λίγο πιο μικρούλης. Να το πούμε τώρα, σε παρακαλώ. Είσαι το 1-3 του κινέζικου λαού. Μπράβο, είναι βαρβάτος. Και έχεις ανάγκη στήριξης. Έχεις την Ελλάδα δίπλα σου. Εμείς εδώ. Εξόνω ότι στηρίζουμε τον ελληνικό λαό, το βλέπουμε γύρω-τριγύρω κάθε μέρα, θα στηρίξουμε και όχι όποιον να είναι, τον κινέζικο λαό. Είναι λογικό γιατί. Γι' αυτό τους δώσαμε το 67% του λιμανιού. Σωστό, πρώτον. Γι' αυτό τους το δώσαμε. Και μια χώρα πρώτον που έχει σώσει και την Ευρώπη, γιατί να μην σώσει και την Κίνα, δεν καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο σε αυτό. Επίσης, πόσα κομμουνιστικά καθεστώτα έχουμε, ας πούμε, στην Ευρώπη. Λέ, σαν τη Κίνα κανένα. Όχι, σαν τη Ελλάδα εννοώ. Α, σαν τη Ελλάδα. Μπερδεύτηκε η Κίνα έχει κάτι κομμουνισμό αριστερά. Αν το πούμε αριστερά, όταν κάνουν συνέδριο οι Κινέζοι έχουν τα σφυροδρέπανα. Το κομμουνιστέ μόνο δεν έχουν πει τώρα. Η Σιριζέη. Θα μπορούσε, δηλαδή το έχει πει ο μόνο Κατρούγκα, αλλά είναι πολύ λίγο. Μα είναι τυχαίο ότι δώσαν το 67% σε κομμουνιστές. Ποιος θα το δίνει. Εκεί ήθελα να φτάσω. Κοινά Δημοκρατία βέβαια εκεί το έδωσε. Αλλά όχι το 67, λιγότερο. Ποιος το υπέγραψε τελικά. Τελικά το υπέγραψε η αριστερή κυβέρνηση με την κομμουνιστική τίποτα κυβέρνηση. Τίποτα δεν χαίρονται οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και ο Σιμίτης, γιατί είμαστε στους Ολυμπιακούς, ο Καραμαλής σου χάρηκε. Στην τελετή ήταν ο Καραμαλής. Ό,τι έχει καταστρέψει αυτή τη χώρα το χαίρονται οι επόμενοι. Αυτό ναι. Αγωνίζεται κάποιο. 3-4 χρόνια να φέρει την καταστροφή και έρχεται ο άλλο και το καρπό. Κόβει την κορδέλα. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, αυτό. Δεν είναι σωστό, έχει δίκιο. Διαγραφέ ΕΣΥΑ. Χθες είχαμε απεργία. Χθες είχαμε απεργία. Το σωματείο. Διέγραψε εκεί όσου διέγραψε. Το σωμάτεο νόμιζα θα πει. Το σωμάτεο. Είναι ακριβώ το σωμάτεο. Αλλά το σωματείο είπε τελικά. Εργαζομένων. Το σωμάτεο. Το σωμάτεο εργαζομένων ημερησίων εφημερίδων Αθηνών. Άστοχη κίνηση, εντελώς άστοχη κίνηση, αψυχολόγητη και ανόητη. Βαθιά ανόητη κίνηση. Να διαγράφεις. Η διαγραφή δεν σημαίνει και τίποτα, το ξέρουν όλοι. Το λέμε από προχτές με διάφορους τρόπους. Συμβολισμός. Καλά, συμβολισμός. Δηλαδή και αυτοί που διαγράφησαν δηλαδή, ότι ήταν υπέρ της ΕΣΥΑ ή κάτι τέτοιο, στήριζαν την ΕΣΥΑ. Νομίζω τέτοια... δεν ίδρωσε καν αυτή ίσα ίσα του δίνει και πάτημα να τον βγαίνουν και ήρωες ότι κάνανε για ιδεολογικούς λόγους. Για ιδεολογικούς λόγους, ποιοι πρέπει να έχει ιδεολογία για να σε διαγράψουν για ιδεολογικό λόγο. Όχι να σου έρχεται έτοιμη παραγγελία και να μιλήσει όπως έρχεται έτοιμη. Ιδεολογία υπάρχει. Στα αφεντικά του. Ναι, αλλά στα αφεντικά, αλλά αυτό που μεταφέρει το έτοιμο δεν είναι ιδεολόγο. Δυο φορές κάνεις λάθος. Ο από κάτω όταν θέλει να κοπιάρει την ιδεολογία του από πάνω, το κάνει πολύ έντονα για να πατικωθεί. Δύο φορές ιδεολόγος. Αυτό καταρχήν ανοησία δεν είναι ιδεολογία. Είναι φόβος. Φοβισμένα ανθρωπάκια που κάνουν αυτό. Ποιος θα το κάνει. Το θέμα είναι ότι υποτίθεται τέτοιες ενέργειες τιμωρητικές όταν γίνονται. Όλες αυτές είναι διαγραφές, επιπλήξεις και όλα αυτά γίνονται για να λειτουργήσουν παραδειγματικά για άλλους. Ή για να δείξει ότι ένα σωματείο εδώ εν προκειμένου είναι πολύ αυστηρό, τηρεί τη δεοντολογία, τις αρχές, τους κανόνες και το κάνει αυτό για να μην το κάνουν άλλοι. Υπάρχει πιθανότητα έτσι όπως έγινε αυτό να λειτουργήσει παραδειγματικά για κάποιους άλλους? Μάλλον όχι. Όχι. Πρώτο. Η ΕΣΥΑ δεν υπάρχει σε βασικά θέματα στη ζωή των δημοσιογράφων. Δεν υπάρχει όταν διασύρεται το επάγγελμα δικαίως κάποιες φορές και έχει βάλει μέσα σε ένα σάκο όλους όσους ασχολούνται ή ακουμπάνε σε αυτό το χώρο, βάζοντας τον ίδιο σάκο τον ψυχάρι που είναι ιδιοκτήτης μέσου, με τον καμεραμάν του Μέγκα που είναι το τελευταίο τροχός των 500 ατόμων. Βάζοντας τον δημοσιογράφο των 300 ευρώ στο οποιοδήποτε κανάλι, με τον ιδιοκτήτη του καναλιού, με αυτόν που είναι στη βιτρίνα που λέει τις ειδήσεις, σε όλο αυτό το τσουβάλιασμα. Στο κάτω-κάτω δεν μείνει και χωρίς δουλειά αυτός. Εννοείται. Σε όλο αυτό το τσουβάλιασμα, η ΕΣΥΑ χρόνια τώρα με την ανοχή της ή με την μη υποστήριξή της ή με το μη ξεκαθάρισμα, με διάφορους τρόπους θα μπορούσε να το κάνει, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Η ΕΣΥΑ δεν είναι στα εργασιακά δικαιώματα σχεδόν όλων των μέσων ενημέρωσης που βάλλονται. Θες να πούμε ποιοι είναι οι τελευταίοι πρόεδροι της ΕΣΥΑ τα τελευταία χρόνια? Ναι, μα εννοείται. Έχουν να το πιάσω από το Quick και δόθε έχουν ή από το Quick και πίσω. Έχουν εκλεγεί όλοι αυτοί. Α. Δεν είναι στα τωρινά μέσα ενημέρωσης γαλέρες, δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει στο πολύ βασικό στα site που από εκεί ενημερώνεται πια η πλειοψηφία, νομίζω, των νέων ανθρώπων που δουλεύουν όλοι χωρίς να είναι μέλη της ΕΣΥΑ. Με κατά μπλοκάκια, άλλα, με μαύρα. Ναι, ναι, ναι. Μα με δελτίο παροχής, δεν τους έχει ούτε καν με μέλη. Δεν τους έχει μέλη. Ναι. Το καθεστώς θα το δούμε σε δεύτερο επίπεδο. Ενώ λοιπόν απουσιάζει από αυτά και από άλλα τόσα η ΕΣΥΑ, ξαφνικά έρχεται να διαγράψει για απόψεις τους, γιατί ήταν απόψεις τους, ακραίες, δεν το συζητάμε, τις κάνουν και με χοντροκομμένο τρόπο, όπως γίνονται πάντα όλα αυτά. Και έρχεται να διαγράψει και να τιμωρήσει ανθρώπους που είναι καταγέλαστοι στον κόσμο. Τη μεγαλύτερη τιμωρία αυτοί οι άνθρωποι την έχουν δεχθεί από την κοινωνία, από τους ακροατές, τηλεθεατές, αναγνώστες. Έχουν φάει τη μεγαλύτερη απαξίωση και έρχεται η ΕΣΥΑ να τους κάνει ήρωες και να εκτρέψει τη συζήτηση από το ρόλο των μέσων ενημέρωσης στο ρόλο δημοσιογράφων μέσα στα μέσα ενημέρωσης, διευθυντών ή τη Σαράφογλου που είχε πει στον Γρηγοριάδη, αυτό το χαζόκι που γελάγαμε, και ότι όλοι οι φορείς είναι υπέρ του ναι. Να, ναι. Που καταρχήν αυτό δείχνει. Το μαράκι. Η δευτεράτζα. Και ασχολούμαστε τώρα με το μαράκι. Δείχνει τη χαζομάρα της δημοσιογράφου πρώτον και τον ανταγωνισμό συναγωνισμών από κάτι που λέει η εργοδοσία, ώστε να φανώ πιο αρεστή και πιο καλή. Ή και κάτι χειρότερο από το άλλο συστημικό κανάλι, ας πούμε. Να πω γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, ακραίο τελείως. Επιβάλλεται να έχουν απόψεις, επιβάλλεται να μην είναι αντικειμενικός κάποιος, γιατί δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός. Να έχει καθαρές απόψεις, να τις λέει. Ναι, θα πούνε κάποιοι, ξέρω τώρα την ένσταση, ότι στα κανάλια αυτά που δέχτηκαν επίπληξη ή διαγραφή δεν παρουσιάστηκε η άλλη άποψη. Αυτό σχετικά με το δημοσίευμα. Αν είναι για θέμα ιδεολογίας, ναι, μεγάλη πατάτα. Εάν είναι επειδή δεν παρουσιάστηκε ή αποκρίθηκε ή με απειλές και σούπερ. Κινδυνολογίας και τέτοια. Έχει τη δραχμή που είχε παλιά. Έχει δραχμή. Είχε ο Αντένα κάθε μέρα, έχει ένα τέτοιο. Αν γι' αυτό το λόγο έχει άλλη βάση. Δεν θα το αλλά κρίνει. Άμα ήταν γι' αυτό το λόγο, αντίστοιχα θα έπρεπε να και η ισορροπία και από αυτούς που έκαναν το αντίθετο με το όχι. Η ΕΣΥΑ είναι όμως των δημοσιογράφων όργανο και πρέπει να κρίνει το δημοσιογραφικό τρόπο λειτουργίας ή τον τρόπο λειτουργίας ή ύπαρξη δημοσιογράφων μέσα στα κανάλια. Αυτό που λες είναι σωστό, ότι τα κανάλια, κάποια κανάλια με μονομερή τρόπο έπραξαν, όμως. Το κάνουν αυτό το κανάλι. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό, να σου πω την αλήθεια, έτσι χήμα και χιδέα. Γιατί δεν περιμένω στον κόσμο μας, στον αστικό εδώ καπιταλισμό, όχι, τα αστικά μέσα ενημέρωσης να είναι υπέρ του λαού. Δηλαδή να το εκφράσουμε ως αίτημα, ναι, αλλά πάντα στα κρίσιμα και όπως έχει φανεί με τα χρόνια του μνημονίου, ξέρουμε όλοι ποιοι ήταν τα μνημονιακά τσιράκια που κάθε βράδυ από τις δερμάτινες πολυθρόνες κατακεράβνωναν την οποιαδήποτε κινητοποίηση και έλεγαν ότι το μνημόνιο είναι αναγκαίο. Αυτούς δεν τους διαγράφεις τα 6 χρόνια. Δεν υπάρχει λόγος. Είναι καταξευθυλισμένοι. Το κακό έγινε στην ΕΣΥΑ, δεν έγινε σε αυτούς. Το κακό γίνεται στην ΕΣΥΑ που για άλλη μια φορά υπάρχει μόνο μέσω διαγραφών και μέσω προκήρυξης απεργιών στο κουτουρού όμως. Χωρίς νόημα. Και η χθεσινή απεργία ήταν άλλη μια τέτοια που Απλά υπακούσαμε, υπακούμε όλοι, ναι, αλλά τόσο μηχανικά, τόσο αδιάφορα. Και αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Είναι ένα σωματείο με πάρα πολλά προβλήματα, με δυναμικό κλάδο παρόλα αυτά, και τους έχει όλους απονευρωμένους. Και καθόμαστε όλοι και παρακολουθούμε. Ο δυναμικός κλάδος, αγάπη μου, να ψηφίζει και σωστά, όχι να. Ενώ δυναμικός ότι είναι κάθε μέρα σε χαρακόμματα. Δεν εννοώ τους αυτούς που βλέπουν στα, κάθε βράδυ στα παράθυρα. Είναι σε χαρακόμματα κάθε μέρα. Δίνει μάχη, δουλεύουν να βγάζει όπολους σε νόσα στα προεδρία. Συμφωνώ με αυτή την έννοια το λέω το δυναμικός. Ότι υπάρχει νέος κόσμος που τρέχει, που έχει φιλοδοξία, που πασχίζει, προσπαθεί ρομαντικά. Απλά ο νέος κόσμος, αν θέλει να είναι δυναμικός, να συμμετέχει κιόλας. Ναι, ναι, εννοείται. Σε όλα αυτά. Αυτά τα πολύ ωραία με το δικό μας εδώ κλάδο. Έχουμε και άλλες διαφημίσεις, Νίκο. Έχουμε και άλλες. Αν νόμιζα έχουμε και άλλους κλάδους να πούμε. Όχι, όχι, άλλους κλάδους, παιδιά. Γιατί αφού άρχισαμε να λέμε. Τους άλλους λέμε κάθε μέρα. Σήμερα ήταν αυτό. Για να πούμε μετά τις διαφημίσεις και για μια παράσταση. Φεύγω έτσι εγώ. Να κάνουμε αποτοξίνωση. Πάνω να ετοιμάσω το φαγητό. Θα φύγω. Πάνω να ετοιμάσω το φαγητό για μετά. Το τσουκάλι. Γάστρα έχω βάλει. Γάστρα, τι γάστρα έχω βάλει. Μοσχαράκι, κρυθαράκι. Κλασικά εικονογραφημένο. Κλασικό, αλλά δεν τέτοιο μας. Πήγαινε να μη σου καεί και τι θα κάνουμε. Αυτά τα θέματα των δημοσιογράφων πάντα κεντρίζουν και είναι λογικό γιατί είναι στα σπίτια ολωνών μέσα. Χωρίς να τους έχει καλέσει κανείς, υπάρχει σε ένα σαλόνι, σε μια τραπεζαρία, σε μια κρεβατοκάμαρα, πάντα μια οθόνη ανοιχτή. Και οπότε οι σχέσεις που δημιουργούνται είναι έντονες και είναι λογικό ό,τι αφορά όλο αυτό το κλάδο να αφορά και κάποιους άλλους. Υπάρχει μια θεατρική παράσταση, έχει ξεκινήσει πολύ καιρό. Τίτλος είναι «Πού είναι η μάνα σου Μωρή». Της Δήμητρας Πέτρουλα, παίζει Βέρα Κρούσκα και στην τη θεατρική διασκευή έχει κάνει η Σοφία Αδαμίδου, συνάδελφος, την οποία την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Έλα Σοφία, τι κάνεις? Καλημέρα, Σύμιο. Δημοσιογράφος και εσύ του κλάδου. Υπάρχουν, αυτό ακριβώς, υπάρχουν δημοσιογράφοι που ξεφεύγουν λίγο και κάνουν και άλλα πράγματα όπως αυτό και υπάρχουν δημοσιογράφοι που ξεφεύγουν λίγο και κάνουν άλλα πράγματα όπως αυτά που συζητάμε αυτές τις μέρες με τις διαγραφές, με αφορμή τις διαγραφές. Ομολογώ πες... ότι προτιμώ αυτό που κάνω. Εννοείται, δεν το συζητάω. Για πες λίγο για την παράσταση, τι που αναφέρεται. Ναι, είναι το «Πού είναι η μάνα σου Μωρή» της Δήμητρας Πέτρουλα, ένα αφήγημα που αφορά στον εμφύλιο. Είναι μια προσωπική μαρτυρία που ωστόσο πέρα από τη συναισθηματική φόρτιση της προσωπικής μαρτυρίας που έχει, υπάρχει και η βαρύτητα του ιστορικού ντοκουμέντου αφού όλα τα γεγονότα και τα πρόσωπα που μνημονεύονται είναι υπαρκτά και ο κατάλογος των 42 νεκρών μελών της οικογένειας Πέτρουλα είναι αυτό που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για όσα συνέβη. Πες λίγα στοιχεία παραπάνω, όταν λες 42 νεκροί, τι εννοείς? Είναι οι νεκροί της οικογένειας Πέτρουλα. Όταν, από τη μία πλευρά. Γιατί μοιράζουμε τους νεκρούς σε πλευρές, όπως ξέρεις, όταν μιλάμε για τον εμφύλιο. Ναι, είναι από την πλευρά των κυνηγημένων. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, όχι, όχι, το ρωτάω για να καταλάβει όποιος δεν ξέρει, δεν είναι. Μπορεί κάποιος να φέρει ένα αντίστοιχο αριθμό ή μικρότερο και από την άλλη πλευρά. Απλά το συγκεκριμένο θεατρικό ιστορία αναφέρεται στους 42 νεκρούς της μίας πλευράς. Το πρωινό του Γενάρη του 46, που λίγα μέτρα έξω από το σπίτι της οικογένειας Πέτρουλα, δολοφονούνται ομαδικά τα περισσότερα μέλη από τις ένοπλες τιμωρίες της ΧΙ. Ναι. Λεγόμενοι χίτες δηλαδή. Mm-hmm. Που εκείνη την εποχή. Όχι από Γερμανούς, από Έλληνες. Όχι από Γερμανούς, από Έλληνες. Ναι, από Έλληνες. Ναι, ναι, ναι. Που περάσανε ό,τι περάσανε οι αμύτες και οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, πολεμώντας τους Γερμανούς. Μετά το μεταβαρκηζιανό κράτος ήρθε να κάνει τις εκαθαρίσεις του σε αυτούς τους αμύτες. Ναι. Και έβαλε μπροστά και τις συμμορίες και άλλες διάφορες συμμορίες. Οι χίτες ήταν αυτοί που στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν εξαπολύσει ένα άγριο άνθρωπο κυνηγητό. Εκαθάριση της χώρας από το μίασμα και τέτοια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κόμμουνιστο συμμορίτες και τα λοιπά. Όπως πάντα κάνουν όλοι αυτοί οι παρακρατικοί άνθρωποι του Βούρκου που εξυπηρετούν το καθεστώς, αλλά ακριβώς, κάνουν τη βρώμικη δουλειά όπως τη συνεχίζουν να την κάνουν με διάφορους τρόπους σήμερα και όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς 70 χρόνια μετά. Με άλλους τρόπους και σε μικρότερο ακριβώς, βαθμό, ευτυχώς μέχρι στιγμής. Είναι τραγικά επίκαιρο και νομίζω και αναγκαίο για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, που σημαίνει άρνηση της λύσης, έτσι, σε μια εποχή που οι ιδεολόγοι απόγονοι των παραπάνω, χιτών δηλαδή, επιδιώκουν μια συνειδητή παραχάραξη της ιστορίας, εξυμνώντας τους ως πατριώτες. Ναι. Και 70 χρόνια μετά γίνεται τραγικά επίκαιρο, καθώς αυτοί οι ιδεολογικοί απόγονοι των Ναζί προσπαθούν να βρουν κοινωνικά ερίσματα, εκμεταλλευόμενοι την νόμιμη κρίση και τις συνέπειές της. Πούμε... Και τραγικά επίκαιρο βεβαίως, ναι. Καθώς γινόμαστε μάρτυρες του δράματος των ανθρώπων που οι εμφύλοι πάλι και οι ξένες επεμβάσεις και οι πόλεμοι στην Μέση Ανατολή και την Αφρική ξεριζώνουν από τον τόπο τους. Το βλέπουμε από μια άλλη οπτική. Ναι. Η συγγραφέας ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Ναι, όλων ήταν αυτών. Τότε, ήταν ένα τρίχρονο κοριτσάκι. Που έβλεπε, που είδε όλα αυτά να γίνονται μπροστά της. Ακριβώς, ακριβώς. Αποτυπώθηκαν με τον πιο έντονο τρόπο που μπορεί να αποτυπωθεί μια τέτοια εικόνα. Βέβαια. Και το έκανε λοιπόν κείμενο στην πορεία της ζωής της. Ένα παιδί τα βλέπει, είναι τραγικό το κείμενο, Θήμιο, γιατί βλέπεις μέσα από τα μάτια ενός τρίχρονου κοριτσιού να βλέπει αυτά τα πράγματα, τα οποία, ας πούμε, όταν λέει, είναι συγκλονιστικό όταν βλέπει, τι είναι αυτά τα μυαλά του θείου μου, του Γιώργη. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι ένας μεγάλος άνθρωπος δεν μπορεί να το δει και να κάνει αυτή την εικόνα. Πώς βγήκαν έξω, πώς θα τα βάλουμε τώρα μέσα. Τι κάνει αυτή η αναθεματισμένη κότα που τρώει τα μυαλά του θείου μου. Δηλαδή είναι απίστευτο το πώς ένα παιδί βιώνει τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Και βέβαια είναι όπως ακριβώς και σήμερα αυτά τα μικρά παιδιά που βλέπουμε, τα οποία δεν αντιλαμβάνονται, δεν καταλαβαίνουν τι, μόνο έχουν τις εικόνες, μπορεί να κλαίνε ή να... αλλά δεν καταλαβαίνουν γιατί γίνονται όλα αυτά. Και είναι, έτσι έχει κάποια αξία αυτό που λέει η Δήμητρη Πέτρουλα, ότι ζήλευε αυτούς τους μεγάλους, έτσι, ακόμη και αυτούς που σκοτωθήκανε, γιατί ξέρανε γιατί σκοτωθήκανε. Ναι. Ενώ εμείς, λέει, τα παιδιά ξέρανε γιατί παλεύανε, γιατί ζούσαν και γιατί θα σκοτωνόντουσαν. Ξέραν και πώς να αντιστέκονται. Και το πιο σπουδαίο ήταν όλοι μαζί. Και καμιά φορά, αν κανένας κινδύνευε να λυγίσει, ξέροντας πως δεν ήταν μοναχός, έπαιρνε κουράγιο. Εμείς όμως, εμείς οι ελεύθεροι, εμείς η μερίδα των απλών ανθρώπων, οι συγγενείς, τα παιδιά των κομμουνιστών και αριστερών, πόσο δεν τραβήξαμε, χωρίς να ξέρουμε καν γιατί. Γιατί πουθενά δεν χωράγαμε. Γιατί μας κυνηγούσαν τόσο ανελαίητα. Γιατί δεν υπήρχε μια δικαιοσύνη για μας. Γιατί αυτή η φρικτή μεταχείριση από την πλευρά των νικητών και της εξουσίας τους. Και εμείς σκόρπιοι, χαμένοι μόνοι μας και τόσο ευάλωτοι. Και εμείς σίγουρα δεν ήμασταν τότε ενσυνείδητα, ούτε κομμουνιστές ούτε αριστεροί. Εμείς δεν προλάβαμε να νιώσουμε παιδιά γιατί μας γεράσανε πάνω στο βυζί. Δεν μάθαμε να παίζουμε ή να γελάμε. Και ενώ ήμασταν χιλιάδες, ήμασταν τόσο μόνοι μας. Χαμένοι στους δρόμους του κόσμου, ορφανεμένοι, αποκομμένοι από τους δικούς μας. Πόσοι από εμάς αντέξαμε, πόσοι από εμάς επιζήσαμε, πόσοι από εμάς καταλάβαμε το γιατί. Αυτά τα ανελαίητα γιατί του παιδιού. Λοιπόν, στοιχεία της παράστασης. Ναι. Η παράσταση... Για πόσες μέρες και πού. Είναι οι τέσσερις τελευταίες παραστάσεις. Είναι στο θέατρο Volt, στον Πολυχώρο Volt, με Ελληνίκου 26, στο Βοτανικό. Ναι. Και Παρασκευή είναι στις 9. Σήμερα αύριο. Σήμερα αύριο. Την άλλη Παρασκευή, το άλλο Σάββατο. Μπράβο. Παρασκευή στις 9 και Σάββατο στις 7. Στον Πολυχώρο Volt. Ναι. Μελενίκου 26, στο Γκάζι, όσοι θέλετε, επειδή είναι οι τέσσερις τελευταίες παραστάσεις, η Βέρα Κρούσκα παίζει. Παίζει η Βέρα Κρούσκα, συμμετέχουν η Ορνέλα Λούτη και η Αγάπη Παθανασιάδου. Η σκηνοθεσία είναι του Ένκε Φεζολάρη, μια πάρα πολύ καταπληκτική σκηνοθεσία. Τα σκηνικά της Χριστίνας Κωστέα και οι φωτισμοί της Ελίζας Αλεξανδροπούλου. Η θεατρική διασκευή δική σου. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε. Να πάνε μόνο, καλά, ναι. Να σου πω μόνο, Θήμιο, που έχει μια σημασία για μας, γιατί τελειώνουμε και νωρίτερα από ότι συνήθως, γιατί παρότι πάει καλά και θα θέλαμε να συνεχίσουμε, γιατί είχαμε ήδη προσκλήσεις και κλεισμένες παραστάσεις στην περιφέρεια. 12 του μήνα παίζουμε στη Χαλκίδα, 13 στο Βόλο. Και συνεχίζουμε μετά, ερχόμαστε, παίζουμε τις δύο τελευταίες παραστάσεις. Πάμε στην Κοζάνη. 22 στην Κοζάνη, 24 στην Δολεμαΐδα και μετά το Μάιο πάμε στην Κρήτη. Κάνετε γύρω. 21 στην Καλαμάτα και 27-28 στην Πάτρα. Καλό αυτό. Ναι, ότι κάνει μια γύρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι μάθανε για αυτή την παράσταση και μας καλούν από τόσες πόλεις. Ήδη έχουμε κάνει μια παράσταση στην ΚΟ, στην ΣΑΜΟ, δύο παραστάσεις και στη Μυτιλίνη, όπου ήταν εκπληκτική η ανταπόκριση του κόσμου. Η Μυτιλίνη τα βιώνει και αλλιώς κάποια πράγματα, ναι, και όταν γίνεται ένα γεγονός, αγγίζει τους πάντες, τους αλλάζει λίγο τον τρόπο σκέψης, ξυπνάει κάποια καταστάσεις. Και το σημαντικό για μας είναι αυτό που μας λένε οι θεατές. Δεν μας λένε συγχαρητήρια, μας άρεσε, δεν μας άρεσε, σας ευχαριστούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, αυτή είναι η επιβράβευσή μας. Το ευχαριστώ του κόσμου που σημαίνει ότι κάτι έχουμε κάνει σε αυτές τις στιγμές, ναι, τις δύσκολες που βιώνουμε. Όντως, μα νομίζω και τέτοιο θέμα σήμερα, τόσα χρόνια μετά, επιλογή θέματος, είναι, δείχνει, ναι, κάτι. Λοιπόν, και είναι και κουράγια. Η ερμηνεία της Βέρας Κρούσκα καταπληκτική. Είναι όλη η παράσταση, είναι, έτσι μας γεμίζει. Να δω αν θα προλάβουμε να τη δούμε κι εμείς. Λοιπόν. Σε περιμένω. Σε περιμένω. Αν τα καταφέρουμε, θέλουμε πολύ. Θέλουμε πολύ. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Εγώ σας ευχαριστώ. Να πάνε όλα καλά. Καλά κουράγια, πάντα τέτοια. Η Σοφία Δαμίδου έχει κάνει την θεατρική διασκευή. Παράσταση με τίτλο Που είναι η μάνα σου μωρή, της Δήμητρας Πέτρουλα. Είναι συγκλονιστική ιστορία. Την ακούσατε σε περιγραφή. Τι ακριβώς από εκείνα τα χρόνια και πώς εκείνα τα χρόνια έχουν επηρεάσει ακόμη και σήμερα γενιές, γιους, κόρες, εγγόνια, πώς έχουν επηρεάσει την τέχνη, το θέατρο, τον κινηματογράφο, πώς ξαναγυρίζουμε εκεί να βρούμε τα γιατί, τα διότι, λέμε μέσα μας δεν πρέπει να ξαναγίνουν, αλλά νιώθουμε ότι ίσως έρχεται μια κατάσταση, αν όχι η ίδια, σίγουρα όχι η ίδια, εννοείται παρόμοιες παρεμφερείς καταστάσεις, το μίσος, η ξενοφοβία ξανά, έτσι είχαν ξεκινήσει και πριν φτάσουμε στους 40 από την δεκαετία του 30 παντού στην Ευρώπη κλεινόντουσαν, νιώθανε τον δίπλα ξένο, φοβόντουσαν το δίπλα, είτε ήταν Εβραίος είτε ήταν οτιδήποτε. Φτιάχναν τα σύνορα, ξεπερνούσαν μετά τα σύνορα με όπλα και όλα αυτά οδήγησαν σε μια πολύ άσχημη στιγμή. Κλείνουμε εδώ την πρώτη ώρα για την ανθρωπότητα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και μετά Ελληνοφρένεια κανονική.